الذين حملوها على التمثيل ولي وليبدش معنى صفة من يزمو سبحانه وتعالى كملينغانش من يزمونه وجوان أو تكلفوا لمدلولها التكييف أو كجلزمشا ولا هو كجلزمشا وهم دواجبات أبونا كجلزمشا معنى إنه يتونيش صفة من يزمونه أكيبيبيا معنى نمنا kwamba hii sifa lazima iwe na namna fulani na hali ya kwa Mwenyezi Mungu hakuiwekea sifa zake namna ha? Kama vile alivyosema jana Sheikh, kitu kinaangamiza watu ni arai waonaje, ndio Sidna Omar asema, Abdullah ibn Umar asema, hizo arai zote zikusanye pelekeshana, sisi hatuhitaji arai waonaje waonaje, hatutaki pahala ambapo kwamba akili haihitaji, basi sisi hatuingizi akili hapo. Tufahamu vizuri katika sifatullah wa asmaullah, sisi tufanyeni vile walivyofanya masahaba na tabiina radhiyallahu anhum wa ardhah, wa na'lamu twajua ilma al-yaqin, ujuzi ilofikia yaqini, أن ما جاء في كتاب الله كل كيتو كل جوكوجا كتك القرآن كتاب جاونيزمون أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة يمتومه فهو حق نحق، كل آية قرآن نحق، كل حديث يمتومه إلو سيغ نحق، وسيان بيو حديث يمتومه وكجي كونجا كونجا وكوانا ولكن ولكن ويوين دون ولكن سي حديث يمتومه صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، حذيفينغاني آية ذا منيزي مونغو ولا حديث ذا متومي حذيفينغاني، وزك فتا حديث يا متومي إنا فينغانا حديث يا متومي ولا آية قرآن إنا فينغانا آية قرآن لقوله تعالى ونينونا منيزي مونغو سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حوازنغتي هاو حوازنغتي قراني لو انجي قوى قرانه ناتوك واسي قوى مونغو سبحانه وتعالى بس انجي باتك هي قراني تفوتنا اختلاف نيجي سا يقول زيلي آية ذا قراني ذا تونغانا آية زينيو ذا تونغانا ستاميني aya za pingana utaamini hivi utaacha hivi, haiwezekani. Walianna tanaqudha fil akhbari, hakika kupingana katika mapokezi tuliopokea, yastalzimu takriba ba'dhiha ba'dha, inalazimiana zile nususi kukadhibisha baadhi yake baadhi nyingine. Maana hii Qur'ani itakuwa yakadhibisha yakadhibisha aya ile ya Qur'ani, na hii hadithi itakuwa yakadhibisha ile, na itakuwa makosa. Mwenyezi Mungu ajikadhibishe yeye mwenyewe, mtume aje ajirudi mwenyewe, haiendi. Wa hadha muhalun, jambo hili ni muhali, haliwezekani kabisa. Fi khabari Allah ta'ala wa rasuli, katika yale aliyotolea habari Mwenyezi Mungu na mtume, haiwezekani, ni muhali kabisa jambo kama lile kutokea. ومن ادعى ان في كتاب الله تعالى او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم منتيوتي اتكيدان katika Qur'ani kuna aya zinazopingana au katika sunna ya mtume kuna hadithi zinazopingana au bainahuma tanaqud au baina ya Qur'ani na sunna zinapingana au zinagundana fadhalika bisu'i qasdihi, ufahamu amepata kwa sababu ya makusudio yake mabaya, hana makusudio mazuri huyu mtu. Wa zaiqi qalbihi, na kupondolewa moyo wake, na'udhu billahi min dhalik, katika usawa huyu nia yake si nzuri na moyo wake ushapondolewa, haielekei kwenye haki, tayari ishaelekea katika batil. Falyatub ila Allah ta'ala, mtu kama huyu atakana tubie wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walianza an ghayrihi, na ajitoe katika upotofu wake. Ha, lazima ajitoe katika upotofu wake. Naam, napashwa habari kwamba Sheikh Qasim anakuja na wakati umekwisha. Mimi inshallah tamalizia hapa somo letu la leo inshallah. Naam, sangine huwa kuna mtu ana dukuduku kwamba hata kuuliza kitu fulani au kitu fulani kimempita haraka hivi, naomba uniandike na asubuhi kesho nikija munipe mwenyewe. Nitatafuta namna yote nitazijibu masala kama yale ambayo ya husiana na manhaj insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.